महाभारत भीष्म पर्व द्विसप्ततितमोध्याय। दोनों सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध। संजय उवाच शिखंडी समस्तेन विराटेन विसांपते भीष्ममासो महेश्वासम आससाद सुदुर्जयम्। संजय कहते हैं, महाराज मत्स्य नरेश विराट के साथ मिलकर शिखंडी ने अत्यंत दुर्जय महान धनुर्धर भीष्म पर शीघ्रता पूर्वक चढ़ाई की। द्रोणम कृपम विकर्णम च महेश्वासम महाबलम आज्ञश्चान्यान रणे सूरान बहुनार्षद धनंजय। उस समय अर्जुन ने उस रणभूमि में महाधनुर्धर एवं महाबली द्रोण, कृपाचार्य विकर्ण तथा अन्यान्य बहुत से सूरवीर नरेशों को अपने बाणों द्वारा पीड़ा पहुंचाई। सैंधवम च महेश्वासम सामात्यम सबंधुभिः प्राच्याश्च दक्षिणात्याश्च भूमिपान भूमिपरशव पुत्रम जते महेश्वासम दुर्योधनम अमर्षणम दुस्सहम चैव समरे भीमसेनोभ्यवर्तत। नृपसेठ, इसी प्रकार मंत्री और बंधुओं सहित महाधनुर्धर सिंधुराज जयद्रत पर, पूर्व और दक्षिण के भूमिपालों पर तथा आपके अमर्षशील पुत्र महाधनुर्धर दुर्योधन एवं दुस्साहसन भीम पर भीमसेन ने आक्रमण किया। सहदेवस्तु शकुनम उलूकम च महारथम पिता पुत्रो महेश्वासौ अभ्यवर्तत दुर्जयौ। सहदेव ने शकुनि और महारथी उलूक इन दोनों दुर्जय महाधनुर्धर पिता पुत्रों पर धावा किया। युधिष्ठिरो महाराज गजानीकम महारथ समवर्तत संग्रामे पुत्रेण निकृतस्तव। महाराज, आपके पुत्र द्वारा ठगे गए महारथी राजा युधिष्ठिर ने संग्राम में गज सेना पर आक्रमण किया। माद्री पुत्रस्तु नकुल सूर संक्रंदनो युधि त्रिगर्तानां बलहि सार्धं समसज्जत पांडव। माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल युद्ध में बड़े बड़े सूरवीरों को रुलाने वाले थे। उन्होंने त्रिगर्तों की सेना के साथ युद्ध ठाना। अभ्यवर्तन्त संक्रुद्धा समरे साल्वकैकयान सात्यकैश्चैकितानश्च सौभद्रस्य महारथ। सात्यकी, चैकितान और महारथी अभिमन्यु ने समरभूमि में कुपित होकर साल्वों तथा कैकयों पर धावा किया। धृष्टकेतुश्च समरे राक्षसश्च घटोत्कचः नाकुलेश्च शतानेक समरे रथपुंगवः पुत्राणां ते रथानेकं प्रत्युद्याताः सुदुर्जया। धृष्टकेतु, राक्षस, घटोत्कच और नकुल पुत्र श्रेष्ठ रथी शतानेक इन अत्यंत दुर्जय वीरों ने सम्रांगण में आपकी रथ सेना पर आक्रमण किया। सेनापति रमेयात्मा धृष्टद्युम्नो महाबलः द्रोणेन समरे राजन् समयायोग्रकर्मणां। राजन, अनंत आत्मबल से संपन्न पांडव सेनापति महाबली धृष्टद्युम्न ने संग्राम भूमि में भयंकर कर्म करने वाले द्रोणाचार्य से लोहा लिया। एवं एते महेश्वासाः तावका पांडवैः सह समेत्य समरे शूरा संप्रहारं प्रचक्रिरे। इस प्रकार ये आपके महाधनुर्धर सूरवीर योद्धा पांडवों के साथ समरभूमि में युद्ध करने लगे। मध्यं दिनगते सूर्ये नभस्या कुलतां गते कुरव पांडवीयाश्च निरग्नुरितरेतरम्। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में आ गए। आकाश तपने लगा, परंतु उस समय भी कौरव तथा पांडव एक दूसरे को मार रहे थे। ध्वजनो हेम चित्रांगा विचरंतो रणाजिरे सपताकार थारे जुर्भयाग्र परिवारणाः समेतानां च समरे जिगीषूणां परस्परं बभूव तुमुलः शब्द सिंहनाम इव नर्दतां। जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी, जिनका एक एक अवयव सुवर्ण भूषित हो विचित्र शोभा धारण करता था, तथा जिन पर व्याघ्र के चर्म का आवरण पड़ा हुआ था, ऐसे अनेक रथ उस सम्रांगण में विचरते हुए शोभा पा रहे थे। समर में एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय पाने की इच्छा वाले शूरवीर सिंह के समान गर्जना कर रहे थे और उनका वह तुमण नाद सब ओर गूंज रहा था। तत्राद्भुतम अपश्याम संप्रहारम सुदारुणम यद कुर्वन् रणेशूरा संजया कुरुभिः नैव खं न दिशो राजन्न सूर्यं शत्रुतापन विदिशो वापि पश्याम शरैः मुक्तैः समन्ततः। राजन, हमने वहां अत्यंत भयंकर और अद्भुत संग्राम देखा जिसे रणवीर संजयों ने कौरवों के साथ किया था। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश वहां चारों ओर इतने बाण छोड़े गए थे कि उनसे आच्छादित हो जाने के कारण हम आकाश, सूर्य, दिशा तथा विदिशाओं को भी नहीं देख पाते थे। शक्ति नाम विबलाग्राणाम तोमराणाम तथा सताम नित्रिंसानाम चपीतानाम नीलोत्पल निभा प्रभा। चमकती हुई धार वाली शक्तियां चलाए जाते हुए तोमरों और पानीदार तलवारों की प्रभा नील कमल के समान सुशोभित हो रही थी। कवचानां विचित्राणां भूषणानां प्रभा तथा खंडितः प्रदितश्चैव भासयान् असुरोजसा। वे तथा विचित्र कवचों और आभूषणों के प्रभा समूह आकाश, दिशा एवं कोणों को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे। वपुर्भिश्च नरेन्द्राणां चंद्र सूर्य समप्रभैः विरराज तदा राजन तत्र तत्र रणांगणम। राजन, चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले राजाओं के शरीरों से वह सम्रांगण यत्र तत्र सर्वत्र शोभा पा रहा था। रथ संगा नर व्याघ्रा समायांतस्य संयुगे विरेजो समरे राजन ग्रहा इव नभस्थले। राजन, रथों के समूह और नरश्रेष्ठ नरेशगण युद्ध में आते हुए उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र सुशोभित होते हैं। भीष्मस्तु रथिनाम श्रेष्ठो भीमसेनम महाबलम अवार्य संक्रुद्ध सर्वसैन्यस्य पश्यतः। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर सब सेनाओं के देखते देखते महाबली भीमसेन को रोक दिया। ततो भीष्म विनिर्मुक्ता रुक्म पुंखा शिलाशिताः अभ्यग्नन् समरे भीमं तैलधौता सुतेजनाः। उस समय पत्थर पर रगड़ कर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख से युक्त और तेल के धोए तीखे बाण भीष्म के हाथों से छूटकर समरभूमि में भीमसेन को चोट पहुंचाने लगे। तस्य शक्ति महावेगाम भीमसेनो महाबलः क्रुद्धा से विषसंकाशाम प्रेषयामास भारत। भारत, तब महाबली भीमसेन ने क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर महावेगशालिनी शक्ति भीष्म पर छोड़ी। तामापतंतिम सहसा रुक्मदंडाम दुरासदाम चिक्षेद समरे भीष्म सरै सन्नत पर्व भी। उसमें सोने का डंडा लगा हुआ था, उसको सह लेना बहुत ही कठिन था। उसे सहता आते देख भीष्म ने झुके हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्धभूमि में काट गिराया। ततो परेण भल्लेन पीतेन निशितेन च कार्मुकं भीमसेनस्य द्विधा चक्षेद भारत। भरत नंदन, तदनंतर एक तीखे और पानीदार भल्ल से उन्होंने भीमसेन के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। अपाश्य तो धनुष्छिन्नम भीमसेनो महाबल तरै बहुभीरानर्छन् भीष्मं शान्तनवं युधि। महाबली भीमसेन ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा धनुष ले बहुत से बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शांतनु नंदन भीष्म को अत्यंत पीड़ा दी। सात्यकेस्तु ततस्तूर्णम भीष्म साम्मासाद्य संयुगे आकर्ण प्रहितये तीक्ष्णैः निशितये तिग्मतेजनैः तरैः बहुभिरान्नर्छत पीतरं ते जनेश्वर। जनेश्वर, तत्पश्चात उस युद्ध में सात्यकी ने शीघ्र ही आपके ताऊ भीष्म के पास पहुंचकर धनुष को कानों तक खींचकर चलाए हुए बहुत से तीखे एवं तेज सायकों द्वारा उन्हें बहुत पीड़ा दी। ततः संधाय वैतक्ष्णम सरम परम दारुणम वाष्णेयस्य रथाद् भीष्म पातयामास सारथिम। तब भीष्म ने अत्यंत भयंकर तीक्ष्ण बाण का संधान करके सात्यकी रथ के रथ से उनके सारथी को मार गिराया। तस्या अश्वा प्रद्रुता राजन निहते रथ सारथौ राजन रथ सारथी के मारे जाने पर सात्यकी के घोड़े वहां से भाग चले। तेन तेनैव धावन्ती मनो मारुतरंगसः ततः सर्वस्य सैन्यस्य निस्वनस्तु मनोभवत। मन और वायु के समान वेग वाले वे घोड़े जिधर राह मिली उधर ही दौड़ने लगे। इससे सारी सेना में कोलाहल मच गया। हाहाकारस्य संजज्ञे पांडवानां महात्मनां अभ्यद्रवत् गृह्णीत हयान यच्छत धावत। इत्यासी तुम्ल शब्दो युधान रथम प्रति। महात्मा पांडवों के दल में हाहाकार होने लगा। अरे दौड़ो, पकड़ो, घोड़ों को रोको, भागो, सात्यकी के रथ की ओर इस तरह का शब्द गूंजने लगा। एतन्मिन्न एव काले तो भीष्म सांत्वन वस्त्रा निहत पांडव सेनाम आसुरीमेव भित्रहा। इसी बीच में सांत्वन नंदन भीष्म ने पांडव सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे देवराज इंद्र आसुरी सेना का संहार करते हैं। ते वध्यमाना भीष्मेण पांचाल सोम कैसह सिराम युद्धे मतिम कृत्वा भीष्मेवाभिदुद्रुवुः। भीष्म के द्वारा पीड़ित हुए पांचाल और सोमक युद्ध का दृढ़ निश्चय लेकर भीष्म की ही ओर दौड़े। धृष्टद्युम्न मुखाश्चापि पार्था सांत्वनमृणे अभ्यधावन् जगीषन्त तव पुत्रस्य वाहिनीम्। धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव योद्धा आपके पुत्र की सेना को जीतने की इच्छा से युद्ध में सांत्वनु नंदन भीष्म पर ही चढ़ आए। तथैव कौरवा राजन भीष्म द्रोण पुरोगमाः अभ्यधावन्त वेगेन ततो युद्धमवर्तत। राजन इसी प्रकार भीष्म द्रोण आदि कौरव योद्धा भी बड़े वेग से पांडव सेना पर टूट पड़े। फिर तो दोनों दलों में भयंकर युद्ध होने लगा। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि पंचम दिवस संयुद्धे द्विसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में पांचवें दिन के युद्ध से संबंध रखने वाला 72वां अध्याय पूरा हुआ।